10 minut po piątej to był zespół The Virgins, a kolejny zespół, ach, pięknie zagrali w listopadzie w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Sunrise i Simply Red. Sunrise w Polsce za 2 godziny i 20 parę minut. Budzik @polskieradio.pl. Lista obecności, podpisują ją państwo. Melduje się Bombaj. Tam zima na całego. Zimno, bardzo zimno. 24 stopnie, to pan Michał. A w Polsce minus 6 w Zakopanem o tej porze. Minus 3 w Krakowie. Minus 2 w Kielcach. Minus 1 w Katowicach i Lublinie. 0 w Opolu. No i na plusie 1 Białystok, Łódź, Rzeszów i Wrocław, 2 stopnie w Warszawie, 4 w Olsztynie, 5 w Bydgoszczy i Poznaniu, 6 w Gdańsku, 7 w Chorzowie, w Gorzowie i 8 w Szczecinie. Czekają skromnie na ten dzień. Wiem, jest wielu chłopaków, choć się nie przyznają, płacą. 17,5 minuty po godzinie 5. To była Ofelia, czyli Iga Kreft. Znają ją Państwo z popularnego serialu w telewizji polskiej, a w tym roku, w poprzednim, w 2019, zadebiutowała jako wokalistka i bardzo dobrze jej to wyszło. A propos seriali i takiej radiowej może kuchni, która jest bardzo ciekawa, nadajemy dziś z innego studia, ale także przy Myśliwieckiej 357, ze studia takiego bardzo historycznego, które ma piękny wystrój. I tu nagrywane było słuchowisko Matysiakowie, więc jesteśmy w samym centrum historii, stąd do Państwa mówię. Ten miniserial, czyli słuchowisko radiowe, serial radiowy, jego premiera odbyła się 15, także, ale grudnia 1956 roku. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Kelly, but all her looks were too sad. So I tried a little Freddy. I've got an entity in Melduje się Grochów, tam pan Tomasz. Melduje się także Łódź, a tam pan przeziębiony, pan Krzysztof. Dużo zdrowia życzę. Oraz pani Beata i pan Paweł, nie podpisani skąd, no ale oczywiście bardzo mi miło i witam państwa. budzik@polskieradio.pl, SMS 71335 i jeszcze 39 minut naszej audycji do godziny 6. With our hearts a-thumpin'.

I czas na drugą część kalendarium. 135 lat temu Amerykanin Wilson Bentley wykonał pierwsze mikroskopowe zdjęcia płatków śniegu. Jest więc pierwszą znaną osobą, która sfotografowała pojedynczy płatek śniegu. 91 lat temu urodził się Martin Luther King, pastor, baptysta i polityk, działacz na rzecz równouprawnienia Afroamerykanów w Stanach Zjednoczonych. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 1964 roku został zamordowany w Memphis 4 kwietnia 1968 roku. 19 lat temu została zapoczątkowana angielska wersja Wikipedii. Slogan Wikipedii brzmi: wolna encyklopedia, którą każdy może redagować. Obecnie jest dostępna w blisko 300 wersjach językowych i ma około 37 milionów artykułów. Jej założycielem i współtwórcą jest Jimmy Wales. Dziś więc na całym świecie obchodzony jest Dzień Wikipedii. Call me Blackjack Hooligan. I came all the way from Aberdeen to live among the go-betweens. Let me tell you about Catfish Kate. In a time before when she's just Kate, here in the mountains all alone, before the time we call this home. Where is my angel falling? Kato went to catch a fish to put inside a favorite dish. A catfish grabbed her by the head and took her to his house instead. Where is my angel falling? Show the bloody sight. Kate all dressed in catfish clothes, his whiskers for her catfish robe, whiskers for her robe. MGW wydał we wtorek w nocy ostrzeżenie przed gęstą mgłą w Krakowie i 5 powiatach województwa małopolskiego. Widoczność będzie wynosić miejscami od 50 do 200 metrów. A w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na Pomorzu i Wybrzeżu okresami duże i tam możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 4 stopni do 6 na wschodzie kraju, około 9 stopni w centrum i na Wybrzeżu, 12 stopni na Dolnym Śląsku, chłodniejsze dniej na Podhalu i Podkarpaciu około 2 stopni. Sunshine and blue sky. Please tell us why you had to hide away for so long. Budzikowe kalendarium muzyczne. 15 stycznia 1952 roku urodził się Melvin Gale, wiolonczelista w zespole Electric Light Orchestra. Tego samego dnia, w tym samym roku, urodził się Boris Blank, członek grupy Yellow. Dziś druga rocznica śmierci Dolores O'Riordan z The Cranberries. Urodziła się 6 września 1971 roku. Zmarła w wieku 46 lat. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. All Over Now z ostatniej, naprawdę ostatniej płyty The Cranberries. Piękna wiadomość. Chyba po raz pierwszy słuchacz pisze, a raczej słuchaczka, pani Iza z Nowej Zelandii. Muszę przyznać, że Nowa Zelandia jest na moim, takiej mojej liście bucket list, tak się często mówi, czyli miejsc, które muszę i marzę o tym, żeby odwiedzić. Więc pani Iza pozdrawia z Christchurch. U pani jest już prawie 18. Pięknie, bardzo dziękuję za tę wiadomość. A teraz kącik dla kierowców. Moja droga. Minut pozostało do godziny 6. Szybka powtórka Stanów Amerykańskich i tam pozostajemy i lecimy do Nashville z Korneliuszem Pacudą. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Have to be stone deaf, dumb and Jakie jest najpotężniejsze uczucie? Miłość oczywiście. The Most Powerful Thing, kompozycja Ala Andersona, bardzo znakomitego twórcy i wykonawczyni Trisha Yearwood. Śpiewa piosenki o miłości głównie, ale też można powiedzieć wyczekała strasznie wiele lat na swojego przyszłego męża. Miała męża już przedtem i to był muzyk, tak jak zresztą jej ukochany Garth Brooks, super artysta, super bohater muzyki country, super wykonawca, najbardziej popularny, miał żonę. Postanowili, że kiedyś chyba będą razem. I po latach rzecz się stała. Chociaż Trisha Yearwood, kiedy on się oświadczył na scenie, była zaskoczona bardzo, no ale to jest taki trik kantrowy, że artyści czasem miłość wypowiadają, wyznają na estradzie. Podczas piosenek, a właściwie między piosenkami, a potem już śpiewają radosny duet. Następna piosenka Trishy nie będzie tak radosna. Wouldn't any woman? Czy każda kobieta wytrzymałaby z tobą tak długo jak ja? Pytanie jest dość retoryczne. Chodzi przecież o miłość w piosence, a nie miłość między Trishą Yearwood i Garthem Brooksem. I to wszystko na dziś. Dziękujemy za obecność. Ewa Wichrowska, Ola Budka. Do usłyszenia ponownie w poniedziałek o tej samej porze. Miłego dnia.